ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 13 kwietnia, jest 17. Wszystko, co wiedzieć trzeba, ma dla Państwa Filip Jarek, Serwis Trójki. Wszyscy chętni będą mogli zaszczepić się do końca sierpnia, mówili podczas konferencji prasowej przedstawiciele rządu i NFZ-u. Brytyjskie władze apelują o ostrożność. Na terenie Zjednoczonego Królestwa wykryto kolejne mutacje koronawirusa. Ruszyły prace prezydenckiego zespołu do spraw sędziów pokoju. Przyjmujemy, że jeżeli w maju rozpoczniemy masowe szczepienia w punktach powszechnych, to do końca sierpnia uda nam się zaszczepić wszystkich chętnych mieszkańców naszego kraju pierwszą dawką, powiedział pełniący obowiązki prezesa NFZ-u Filip Nowak. Podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem KPRM-u Michałem Dworczykiem zaznaczył, że fundusz przygotował tak zwaną mapę potrzeb szczepiennych, która opisuje czas potrzebny na zaszczepienie wszystkich mieszkańców. Jak mówił, powszechne punkty szczepień będą organizowane przede wszystkim tam, gdzie ten czas jest najdłuższy. Wyróżniliśmy te powiaty, w których ten czas na wyszczepienie całej populacji jest znacznie dłuższy niż średnia w kraju i przede wszystkim zalecaliśmy i prosiliśmy samorządowców o pomoc w stworzeniu punktów powszechnych właśnie w tych powiatach. Szczepienia mają przyspieszyć w maju, wtedy to zwiększą się dostawy od producentów. Powstałe przy współpracy z samorządami punkty szczepień masowych mają zacząć działać od 19 kwietnia. Premier Wielkiej Brytanii powiedział, że poprawa sytuacji epidemicznej w Zjednoczonym Królestwie to nie zasługa szczepień, a lockdownu. Boris Johnson apeluje więc do mieszkańców Anglii, by mimo wczorajszego poluzowania reguł nie dali się ponieść i wciąż byli ostrożni. W dzielnicach Lambeth i Wandsworth w zachodnim Londynie odkryto tymczasem ognisko nowego wariantu koronawirusa. O czym z Londynu? Adam Dąbrowski. Na londyński Covent Garden gwałtownie wróciły zgiełk, energia i entuzjazm, ale premier apeluje, ten entuzjazm należy powściągnąć. Statystyki się poprawiają, ale wszyscy naprawdę muszą zrozumieć, że to nie efekt programu szczepień. Oczywiście szczepionki pomogły, ale większość pracy wykonał tu jednak lockdown. Tymczasem w zachodnim Londynie wykryto ognisko wariantu z RPA, bardziej niebezpiecznego, prawdopodobnie lepiej radzącego sobie ze szczepionkami. Eksperci są zgodni, to kolejny powód do zachowania ostrożności, ale przynajmniej na razie nie do paniki. Trwa akcja masowych testów przesiewowych. Cel, tak jak poprzednio, zdusić ognisko w zarodku. Wcześniej się to udało. Dziś w Królestwie rozpoczęły się szczepienia dla ludzi w wieku poniżej 50 lat. W Anglii są już zastrzyki Moderny. Wcześniej trafiły do Walii i Szkocji. A w tej ostatniej otwarcie nieco przyspieszy. Epidemia hamuje bardziej niż się spodziewano. Od piątku możliwe będą spotkania w szerszym gronie, choć tylko na zewnątrz. Ponadto koniec z zakazem opuszczania swej okolicy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Jeszcze w tym roku ma powstać projekt ustawy dotyczący sędziów pokoju. To zapowiedź członków prezydenckiego zespołu, który rozpoczął dziś pracę. Sędziowie pokoju mieliby rozstrzygać w nieskomplikowanych sprawach i w ten sposób przyspieszyć postępowania w sądach powszechnych. By wprowadzić nowe rozwiązanie, prezydent Andrzej Duda nie wyklucza jednak zmiany w konstytucji. Gdybyśmy doszli tutaj w trakcie prac do wniosku, że dla właściwego sformułowania tej instytucji, tak żeby nie była ona jakąś kulejącą instytucją, tylko żeby była instytucją prawidłowo funkcjonującą, czy przynajmniej żeby miała szansę dobrze rozwiązać te problemy, o których wiemy wszyscy doskonale, że są problemami wymiaru sprawiedliwości, nie będę się wahał także i wyjść tutaj z propozycją, żebyśmy jednak się zdecydowali na przygotowanie projektu zmiany konstytucji. Pracami zespołu kieruje adwokat profesor Piotr Kruszyński. Sporo spraw rozpoznawanych przez sądy, bo są sprawy o drobne przestępstwa właśnie przeciwko mieniu, inne też. Ale jest to znaczny odsetek spraw, gdzie sprawy są proste. Albo jest ujęcie na gorącym uczynku, zeznania świadków, przyznanie się i naprawdę nie ma potrzeby, aby stosować te bardzo surowe rygory procedury karnej, które są oczywiście niezbędne w sprawach o poważniejsze przestępstwa. Nie ma takiej potrzeby. I stąd koncepcja, pod którą podpisuje się lewą i prawą ręką sędziów pokoju. Nowi sędziowie mieliby być wybierani w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. W Białymstoku uczczono Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Wiosną 1940 roku z rąk NKWD zginęło ponad 20 tysięcy obywateli polskich wziętych do niewoli po wrześniowej agresji na Polskę. Przed pomnikiem katyńskim kwiaty złożyli m.in. przedstawiciele władz oraz mieszkańcy. To, co rodziny doznały tych wszystkich represji, to dowód zemsty. Tadeusz Chwić ze Związku Sybiraków. Mężowie, synowie walczyli o wolną, suwerenną Polskę. Stalin postanowił wymordować najlepszą część polskiego społeczeństwa. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Zginęli tylko za to, że byli Polakami. Walczyli o Polskę. Spotkała ich taka kara. Jesteśmy w obowiązku, aby oddać hołd pomordowanym. Jest to nasz obowiązek wobec młodego pokolenia, aby przekazywać prawdę historyczną. Dodajmy, że nagrania ze wspomnieniami, a także artykuły opisujące zbrodnię katyńską dostępne są na portalu polskieradio24.pl. To był Serwis Trójki. Czas na serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz. Wtorkowe odliczanie do rewanżowych meczów ćwierćfinałowych czas zacząć. Dziś o 21:00 dwa spotkania. Mająca dwubramkową zaliczkę Chelsea zmierzy się z FC Porto. FA Cup i Liga Mistrzów w tym sezonie dla The Blues to dwie szanse na trofea, a trener Tuchel nie ukrywa, że chce je wykorzystać. Klub ma kulturę, historię, mentalność zawodników i strukturę, które pozwalają nam zwyciężać. Ja tu jestem, by wygrywać mecze i w rezultacie tego zdobywać trofea. Takie zadanie sobie stawiam i nie kryję tego. Po co mielibyśmy mówić, że chcemy zdobyć puchar, ale nie teraz, a na przykład za dwa lata. U Londyńczyków problemów z kontuzjami nie ma, choć spodziewamy się, że Niemiec nieco pokombinuje. Trudno się dziwić, pod koniec sezonu rotacja w składzie jest konieczna. A nastrojów z pewnością nie pogarszają statystyki. Od trzech spotkań Ligi Mistrzów niebiescy nie stracili bramki. Nie przegrali od 9 meczów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Kontuzjowany Robert Lewandowski dostał co prawda zgodę na treningi biegowe, ale wciąż za wcześnie na to, by mógł wesprzeć Bayern Monachium w dzisiejszym meczu na Parc des Princes z PSG. Na wykresach pogodowych dziś podwyższona temperatura w Łodzi. Wykresy rosną od godziny 18:00. Wtedy bowiem rozpocznie się sparing kobiecej reprezentacji Polski ze Szwecją. To debiut na trenerskiej ławce Niny Patalon, która zastąpiła dotychczasowego selekcjonera Miłosza Stępińskiego. Będziemy grali przeciwko topowemu zespołowi. Szwecja to jest trzecia drużyna mistrzostw świata z 2019 roku. Ale naszym celem przede wszystkim jest, mając określony plan i pomysł na ten mecz, ocenić nasze realne możliwości, żeby później wiedzieć, w jaki sposób budować zespół i pewną drogę, kiedy postawimy już określone cele. Po ponadrocznej nieobecności spowodowanej kontuzją kolana do reprezentacji wraca nasza najlepsza zawodniczka, napastniczka Wolfsburga Ewa Pajor. Wiemy, że reprezentacja Szwecji to bardzo mocny zespół. W tym roku jadą, grają w igrzyskach, bardzo doświadczony. Mają również młode zawodniczki, ale myślę, że to doświadczenie tam kuruje i no wiemy, z kim gramy. Będzie to bardzo trudny mecz dla nas, ale my chcemy również grać odważnie, chcemy grać do przodu, stwarzać sobie sytuację i na pewno to będzie nasz styl w tym meczu. Pierwszy gwizdek o 18:30. Godzinę wcześniej o 17:30 rozpocznie się druga potyczka Chemika Police z Developresem Rzeszów w finale Ekstraklasy Siatkarek. Pierwszy mecz dla rzeszowianek przed drugim. Zuzanna Efimienko-Młotkowska czuje pewne obawy. To jest finał, nikt się nie położy. Nie spodziewamy się, że Chemik teraz się załamał tym meczem i Police na pewno będzie ciężka walka na ich terenie. Będzie na pewno jeszcze dwa razy ciężej. Na pewno taktycznie też będą chciały inaczej zagrać, czymś nas zaskoczyć. Ale my oczywiście też. Przygotowanie chyba taktyczne, mentalne będzie najważniejsze i fizyczne. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie turnieju ATP w Monte Carlo. Dziś numer 16 światowego rankingu pokonał 6-3, 3-6, 6-3 Włocha Tomasa Fabiano. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Brytyjczyk Daniel Evans. Forma kolarskiego mistrza Polski ze startu wspólnego rośnie. W niedzielę 16, wczoraj 5, dziś 3. Mowa o Stanisławie Aniołkowskim i wyścigu dookoła Turcji. Sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze kilka informacji pogodowych. W nocy na zachodzie i północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite lub duże i opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura od 0 do plus 3 stopni. Jutro na zachodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite lub duże i opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, a na wschodzie i południowym wschodzie samego śniegu. Temperatura od minus 1,0 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu do 8 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i w górach silniejszy, północny i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki.

Trójka. Program trzeci. Roll. 18, nie, już prawie 19 minut po godzinie 17. Od prawie dwóch tygodni trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Ważną grupą społeczną zamieszkującą północną Polskę są Kaszubi. W spisie oprócz narodowości możemy zadeklarować przynależność do mniejszości etnicznej. W polu tym można właśnie wpisać mniejszość kaszubską. Tak to zostało zorganizowane w formularzu spisowym. Paweł Turski. Kaszuba to przede wszystkim człowiek, którego ukształtowała ta ziemia. Krzysztof Jarzdzewski, dyrektor Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie. Ziemia targana licznymi wojnami, ale też i ziemia bardzo nieurodzajna. Dlatego też próbowano ożywienia w zakresie rzemiosła, ale też i przemysłu. Takich kaszubskich produktów jest całkiem sporo. Mateusz Titesmeier, Stowarzyszenie Kaszebsko Jednota. Od wielu, wielu lat jest taka firma pod Puckiem, która produkuje mnóstwo kaszubskich wyrobów, musztardy, przetwory, które mają kaszubskie nazwy. Mamy tak zwane ogórki po kartusku. Mamy oczywiście browary kaszubskie, ich jest coraz więcej, czy jakieś instrumenty ludowe, no to też można zakupować. Oh. tożsamość kaszubska jest bardzo istotna. Kształtowała ją z jednej strony religia, a z drugiej strony poczucie własnej odrębności. Tutaj trzeba by pewnie aż cofnąć się do połowy XIX wieku. Zabory odcisnęły bardzo duże piętno na tej ziemi, a zwłaszcza okres Kulturkampfu i atak państwa niemieckiego na Kościół. Bo to tak naprawdę przelało czarę goryczy, walka z językiem i walka z Kościołem. Nasz język kaszubski od 2005 roku ma status języka regionalnego. Jan Wyrowiński, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Co roku kilkanaście, momentami kilkadziesiąt osób deklaruje i zdaje maturę używając języka kaszubskiego. Ponad 20 tysięcy dzieci uczy się w tej chwili języka kaszubskiego. Liczymy na to, że ten fakt odzwierciedli się w wynikach wpisu. Kwestia możliwości używania tego języka w życiu publicznym jest związana z ilością osób, które deklarują swoją przynależność do wspólnoty kaszubskiej. Wielkość dotacji na nauczanie języka kaszubskiego na poziomie podstawowym, jak i średnim, też jest z tym związana. Spis jest bardzo istotny pod wieloma względami. Pozwala nam co 10 lat robić rozeznanie odnośnie tego, ile tak naprawdę osób przyznaje się do bycia Kaszubami. Warunkuje przeszłość Kaszubów w polskim państwie, w instytucjach państwowych. Tutaj jest bardzo istotnym to, żeby się pokazać, ilu tak naprawdę Kaszubów jest. Zależy nam na takich danych, które będą mogły nam właśnie pomóc w naszych działaniach. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań dla przypomnienia potrwa do 30 września. Mamy więc sporo czasu, ale udział w nim jest obowiązkowy. Mniejszości kaszubskiej przyglądał się Paweł Turski.

przez ciebie wpadłem w głęboką depresję. Już teraz nie wiem, kim jestem, bo naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę, to wszystko, czego mi brak, to wszystko, czego ja nigdy nie będę miał. Otwórz oczy, zobacz sam. Mateusz Żydek z Instytutu Badawczego Randstad jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Z opublikowanego dziś przez Państwa monitora rynku pracy wynika, że obecnie blisko 1/3 zatrudnionych deklaruje, że w całości albo częściowo pracuje zdalnie. Jak ta praca zdalna wpływa na relacje pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym? Widzimy, że w zasadzie te relacje, czy zachwianie tych relacji w okresie pandemii w dużej mierze wynika właśnie z pracy zdalnej, że to ta praca zdalna jest powodem takiego zaburzenia. Oczywiście w takim normalnym trybie funkcjonowania przed pandemią ta równowaga także zdarzała się zaburzona. Także pojawiały się nadgodziny, także pojawiały się maile, szefowie dzwoniący po godzinach, ale widzimy wyraźnie, że praca zdalna zwiększyła ten zakres. To głównie są specjaliści, to głównie są pracownicy biurowi. Te właśnie grupy, które w dużej mierze przeszły do trybu zdalnego. Mało tego, te osoby, które wcześniej nie miały doświadczenia z pracą zdalną w jakimkolwiek zakresie, to są te, które w dużej mierze najdotkliwie odczuwają ten wzrost dodatkowych obowiązków, dodatkowego obłożenia. Z drugiej strony my też pewnie osobiście mamy trudności z wyznaczeniem sobie granicy pomiędzy tym, czy już wyszliśmy z pracy, siedząc wciąż na tej samej kanapie albo przy tym samym kuchennym stole, czy jeszcze wciąż w niej jesteśmy. I tej granicy tak naprawdę do końca nie ma i to widać. No właśnie, często odbieramy telefony i maile po godzinach pracy. W niektórych krajach pracownicy mają już prawo do bycia offline. Czy takie prawo przydałoby się też u nas? Na pewno wspomogłoby w zachowaniu tej równowagi. Bo ja bym powiedział tak, że w wielu przypadkach to nie jest tak, że to jest zła wola szefa, zła wola firmy. To też oczywiście nie jest zła wola pracownika, że on też przekracza swoje granice. My po prostu wszyscy gdzieś tam gubimy odpowiednie granice i takie wyraźne ich określenie będzie na pewno takim rozwiązaniem wspierającym przywracanie równowagi. To, że kraje wypracowują takie rozwiązania, to jest dobry sygnał, bo wygląda na to, że te rozwiązania też będą w pewnym stopniu przejmowane przez Unię Europejską, co oznacza, że być może jeśli Unia Europejska będzie rozważała to jako zalecenie czy przepisy, to one zostaną też w dość szybkim tempie wprowadzone w Polsce i pewnie oczekiwalibyśmy właśnie takiego rozwiązania. Praca zdalna ma wiele zalet, chociażby nie tracimy czasu na dojazdy do pracy, nie stoimy w korkach, no ale nie mamy też kontaktów bezpośrednich z kolegami z pracy. Czy dla Państwa respondentów to duży problem? Właściwie to większość z nich, 6/10 badanych mówi o tym, że oni odczuwają brak kontaktów z kolegami z pracy. Jest co prawda też grupa z drugiej strony, tych, którzy się dobrze czują w takiej pracy indywidualnej. Natomiast trzeba mieć świadomość, zawsze w każdej pracy, niemal w każdej pracy znajdą się takie zadania, które wymagają tej pracy w jakimś zakresie, w zespole, z innymi ludźmi. I ta sytuacja utrudnia, wydłuża procedury, wydłuża uzyskiwanie decyzji od reszty zespołów, akceptacji od przełożonych. Nie ma wyjścia, żeby to w jakikolwiek sposób negatywnie na nas nie oddziaływało. W większym lub mniejszym zakresie. Ale chyba będziemy musieli się nauczyć z tym żyć, bo ta praca zdalna przynajmniej w jakimś zakresie z nami zostanie, także po pandemii. No i to jest tak naprawdę zadanie domowe dla pracodawców, bo to oni muszą znaleźć dobre rozwiązania, żeby pracowników angażować, żeby tworzyć dobre płaszczyzny współpracy. Niekoniecznie przeładowywać kalendarze telekonferencjami, ale szukać właśnie takich rozwiązań, które będą dobrze wpływały na pracę w zespole. Mateusz Żydek z Instytutu Badawczego Randstad był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. We are so young. Our lives have just begun. It's already we are considering escape from this world. And we've waited for so long for this moment to come. We're so anxious to be together. Za 19 minut 18. Reportaż w Trójce. Dziś w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej zapraszamy na audycję dokumentalną przedstawiającą dramat więźniów Kozielska zamordowanych w Katyniu. Wysłuchają Państwo rekonstrukcji zdarzeń na podstawie relacji świadków i uczestników tego dramatu. Księdza Zdzisława Peszkowskiego, więźnia Kozielska, kapelana rodzin pomordowanych na wschodzie oraz Hieronima Bartoszewskiego. W czasie okupacji pracownika Polskiego Czerwonego Krzyża, który w 1943 roku uczestniczył w zorganizowanej przez Niemców wizji lokalnej na terenie Katynia po odkryciu grobów pomordowanych oficerów polskich. Podporucznik rezerwy Wacław Pysiewicz. Kapitan dyplomowany piechoty Stanisław Piwowarczyk. Rotmistrz rezerwy Wincenty Poklewski, Kozieł. Podporucznik rezerwy Engelbert Poloczek. Byłem wyjeżdżającym pułku Łanów i cofaliśmy się z Rzeszowa coraz bliżej granicy i Lwowa też i w Pomorzanach mnie zabrali do niewoli. Ksiądz prałat Zdzisław Peszkowski, kapelan pomordowanych na wschodzie. Czy te fakty wpłynęły na to, że ksiądz z Ułana stał się kapłanem? Tak jest. Doszedłem do przekonania takiego, że jeżeli ja zostanę kapłanem, to oni będą mieli kapelana. Wszyscy mnie się pytali, jak ten Kozielsk wyglądał. To był monaster ogromny i w Rosji to było tak, że wszystkich tych więźniów to przede wszystkim do klasztorów wsadzali. Tam nas wszystkich wpakowali, prawie 5 tysięcy, ale przede wszystkim, tak jak dla mnie, to było fantastyczne odkrycie polskiej inteligencji. Bo wtedy zobaczyłem tylu profesorów uniwersytetu, później olimpijczyków, później z każdej branży, jakie sobie można było wyobrazić, był ktoś. Przez ten cały czas naszego pobytu, prawie pół roku w Kozielsku, to była ciągła, nieustanna huśtawka. Jeden z najstraszniejszych momentów w naszym życiu w Kozielsku to było to, że w pewnym momencie powiedzieli, ten obóz będzie rozwalony w drobne kawałki i będą wyjeżdżali grupami ludzie. Gdzie wyjeżdżają, a my nie? Dlaczego? Kto to wyjeżdża? I tak te transporty szły jedne po drugim, a myśmy żegnali ich przy tych wrotach, jak wychodzili. Dawało się jeszcze karteczkę jakąś komuś, żeby schował, bo jak ty będziesz w Polsce prędzej niż ja, to mojej mamie powiedz coś. Notatka znaleziona przy zwłokach majora Adama Solskiego z 57. Pułku Piechoty. 8 kwietnia 1940 roku, godzina 3.30. Wyjazd ze stacji kolejowej Kozielsk na zachód. Godzina 9.45, stacja kolejowa Jelnia. Od godziny 12 stoimy na bocznicy w Smoleńsku. 9 kwietnia. Kilkanaście minut przed godziną 5 rano zbudzono nas i rozdzielono do załadowania. Mamy gdzieś jechać samochodem. Od świtu dzień rozpoczął się niedobrze. Załadowano nas do samochodu więziennego. W celkach straż. Przywieziono nas gdzieś do lasu, coś w rodzaju letniska. Szczegółowa rewizja. Zabrano zegarek, na którym była godzina 6.30 lub 8.30. Pytają o obrączki. Zabierają ruble, pas główny, scyzoryk. I co dalej? Pracowałem w Polskim Czerwonym Krzyżu w okręgu warszawskim jako szef sanitarny tego okręgu. Doktor Hieronim Bartoszewski. Polski Czerwony Krzyż otrzymywał już przy końcu 1939 roku listy, kartki z obozów jenieckich, również i z terenu Związku Radzieckiego, z Kozielska, Starobielska, Ostaszkowa. Wiedzieliśmy w Czerwonym Krzyżu, że są wielkie 3 obozy jenieckie na terenie Związku Radzieckiego w miejscowościach, o których przed chwilą wspomniałem. Gdzieś w drugiej połowie marca 1940 roku zanikły jakiekolwiek informacje z tych obozów. 14 kwietnia 1943 roku poproszono mnie i pana Wodzinowskiego do Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, gdzie dowiedziałem się, że Zarząd Główny mnie deleguje do Katynia, gdzie znajdują się mogiły oficerów polskich. Skład tej ekipy ustalił Zarząd Główny. Jako kierownika sekretarza Zarządu Głównego Czerwonego Krzyża pana Skarżyńskiego i panów Rejkiewicza, Wodzinowskiego, Kołodziejskiego i mnie. Razem 5 osób. Podano nam równocześnie, że wydelegowani jesteśmy do Katynia na wyraźne żądanie Niemców jako Komisja Techniczna Biura Informacyjnego Polskiego Czerwonego Krzyża. Podwieziono nas na lotnisko i oczekiwaliśmy na samolot, który miał przylecieć z Krakowa i przywieźć nas do Smoleńska. Dnia następnego, 16 kwietnia przewieziono nas tych 15-16 kilometrów od Smoleńska. Znaleźliśmy się w Katyniu po lewej stronie szosy. Spotkaliśmy drutami otoczony lasek. No i Niemcy powiedzieli nam, że tutaj w tym miejscu znajduje się właśnie te mogiły. Przekroczyliśmy ten szlaban, weszliśmy na drogę leśną. To jest ta droga? Tak. Idąc tą drogą, około 150, 200, może i 250 metrów, no zaczęło już się odczuwać coraz większy zapach trupi. W pewnym momencie, po tych mniej więcej 200-300 metrach, po lewej stronie tej drogi napotkaliśmy na drewniany baraczek i obok niego stojące na kozłach takich zrobione stoły. Na wprost tych stołów napotkaliśmy wyjęte z mogił zwłoki w mundurach polskich. Obok tej pierwszej wielkiej mogiły w trumnach, a więc trumny zrobione przez Niemców, ułożone zwłoki dwóch generałów, Bohaterowicza i Smarawińskiego. Pozwolono nam, no właściwie dosyć swobodnie chodzić. Niektóre zwłoki narzucone miały płaszcze na głowy, względnie nawet powiązane ręce do tyłu. Widocznie duża część broniła się. O, tragedia ludzi bezbronnych. Straszne. Absolutna większość miała dystynkcje oficerskie. Odzienie, buty, odznaki oficerskie doskonale zachowane. Trudno mi mówić o wrażeniu. Ja w tej chwili jeszcze nie mogę. Ten ostatni transport, to był transport nasz, 250, którzy się tak wyczekali, tak się wyżegnali z nimi wszystkimi i ciągle im zazdrościli, że oni już jadą. I ten transport 250 władowali nas do takich dwóch więźniarek, takich zielonych, brzydkie takie. Powsadzali nas jak śledzie, powbijali i dojechaliśmy do miejscowości, która się nazywała Pawliszcze Bór, i tam witają nas inni. I wtedyśmy się dowiedzieli, że są trzy obozy. I wtedy się zaczęło szaleństwo między nami. Ty skąd jesteś? Tysiące pytań. Powiedz mi, czy ty widziałeś tego, tamtego, czy może kogoś ze Stanowka, może kogoś... I poczekaliśmy na dzień specjalny, 24 sierpnia. Przyjeżdża do nas do obozu generał Anders. I on do nas mówi, wy jesteście trzonem polskiej armii. To myśmy zakrzyknęli, panie generale, a gdzie reszta? Gdzie oni są wszyscy? Wtedy generał Anders powiedział, będziemy ich szukać. To wtedy krzyk od nas, przecież w Rosji to nie ma nic do szukania, bo NKWD wszystkich ma spisany. Będziemy ich szukać. Proszę sobie wyobrazić, 13 kwietnia w Iraku przychodzi wiadomość, jest Katyń i pierwsze nazwiska to nazwiska do moich najbliższych. Napisałem w swoim dzienniczku, w swojej książce zapiski wojenne w Iraku. Pustynia iracka posłyszała nasz płacz i nasze modlitwy. Panie Jezu, daj mnie. Pod koniec listopada 1939 roku w Kozielsku znajdowało się około 5000 jeńców, z czego połowę stanowili oficerowie rezerwy. Przed generalną likwidacją obozu, rozpoczętą 3 kwietnia 1940 roku, znajdowało się w nim 4 generałów, 1 kontradmirał, około 100 pułkowników i podpułkowników, około 300 majorów, około 1000 kapitanów i rotmistrzów, około 2500 poruczników i podporuczników, powyżej 500 podchorążych, razem około 4500 osób. Wśród oficerów rezerwy, stanowiących około połowę ogólnej liczby, znajdowało się 21 profesorów, docentów i wykładowców polskich szkół akademickich. Przeszło 300 lekarzy wojskowych i cywilnych, w tym wybitni specjaliści, kilkuset prawników, kilkuset inżynierów, kilkuset nauczycieli szkół średnich i powszechnych, wielu literatów, dziennikarzy, publicystów, przemysłowców i kupców. Z ogólnej liczby 15 tysięcy więźniów obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku ocalało 448 osób. Dokumentalna Krzysztofa Wyżykowskiego pod tytułem Katyń pamiętam. W reportażu wykorzystano materiały dokumentalne dotyczące zbrodni katyńskiej. I to już wszystko, co przygotowaliśmy na dziś dla Państwa we wtorkowym wydaniu. Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Marek Zalewski, Witold Lazar. Dziękujemy. Do usłyszenia. When I think of all the things I didn't do, can't help but blame it on you. Oh, how to cure these February blues. You know it's not too late, she said either way. Oh, all you do, cheer up, baby. You're not on your own. Oh, she said, all you do, cheer up, baby. You're not on your own. Sinking like a stone. And I lie in my bed under the cover. Oh, never, ever to be discovered. Oh, when you walk into my room to offer me a bed of you, like I have no clue. Oh, all you do, cheer up, baby. You're not on your own. Oh, she said, all you do, cheer up, baby. You're not on your own. Sinking like a stone. Did you meet someone else? Are they more?